आचत्वात् आव्यय है, चाव्यय है, त्वात् पंचमी का एक वचन। ब्रह्मणस्त्व एक सूत्र है, पाद का अंतिम सूत्र है वो 5.1.136 तक किसका अधिकार जाएगा। इसीलिए इत्यतः प्राक ब्रह्मणस्त्व इत्यतः प्राक त्वतलौ अधिक्रियेते, त्व और तल का अधिकार जाएगा। ये कहने की क्या जरूरत, वहां तक अनुवृत्ति बता देते, समाप्ति तक तो है ही है पाद के अंत तक, तब कहते बात सही है। लेकिन इस बीच में कई अपवाद सूत्र आते हैं, वह त्व और तल को बाध देते यदि यह सूत्र न होता। इस सूत्र में से क्या हो गया, अभी अपवाद प्रत्यय के द्वारा इसका बाध नहीं होगा, किंतु अपवाद प्रत्यय के साथ इसका भी समावेश हो जाएगा। इसलिए कहते आगे संदिग्ध रहे हैं, अपवाद ही सह समावेशार्थम इदम सूत्रम, अपवाद वाले प्रत्ययों के साथ में समावेश करना, तत्व और तल प्रतिसामान्य प्रत्ययों को भी, इसलिए यह सूत्र आरंभ करना पड़ा। और चतुर्भावित आत्वात कह देते, आत्वात कल तब कहते कि नहीं, चकारो नैस नई भ्याम अपी समावेशा। जब पहले आपने पढ़ा है नई स्नेह वर्ग जो सामान्य प्रत्यय कुछ प्रकृतियों से कहा था, जिसे कोई अर्थाधिकार का निर्देश नहीं, सर्व अर्थाधिकार निर्देश हुआ उसे पहले कुछ प्रकृति और कुछ प्रत्ययों का विधान किया था, उन प्रकृति और प्रत्ययों का जो विधान किया गया था उन प्रकृतियों से उन प्रत्ययों का भी अपवाद करना इष्ट नहीं है, उनका भी समावेश करना, त्वतल का भी समावेश हो गया, नए स्नेह सामान्य प्रत्यय का भी समावेश हो गया, और यहाँ का जो वर्तमान अपवाद प्रत्यय होंगे वो भी रहेंगे। इस तरह से कई शब्दों के तीन तीन चार स्वरूप चलेगा। जैसे देखिए यहाँ स्त्री शब्द का ले रहे, स्त्रिया भाव, स्त्री का जो धर्म, स्त्री शब्द जन्य ज्ञान में प्रकाशित होने वाला विषयता का जो अवच्छेदिका प्रकार जो है उस धर्म का नाम भाव है। प्रकृति जन्य बोधे प्रकारी भूत धर्म है भाव, उस भाव अर्थ में क्या कर दिया आपने, स्त्री शब्द से नए प्रत्यय कर दिया, स्त्री नस नए, स्त्री नस त्वम त्व प्रत्यय, और स्त्री गस तल प्रत्यय, गस गस गस लुक हो गया प्राप्त सिंह शुभ लुक, स्त्री नय का न बचा है वृद्धि, स्त्री न दंत नकार मृद नकार, स्त्रैण स्वात्पत्ति स्त्रैण, स्त्रीत्व स्त्री और त्व प्रत्यय में स्त्रीत्व, और स्त्रीता त्वांतंक्लीबम तलंत स्त्रियाम के आधार पर स्त्री स्वभाव लज्जादियुक्त होना, जैसे पेशलता वगैरह होता है वो धर्म, स्त्री का सामान्य धर्म को स्त्रैण स्त्रीत्वम स्त्रीता, पौंसनम पुंस भाव इति, पुंस शब्द से स्नेह प्रत्यय हो गया, पुंस शब्द से स्नेह प्रत्यय हो गया, तो आज वृद्धि पौंस स्नेह, पौंस स्नेह सकार का लोप, पौंसनम स्वायत्पत्ति पौंसनाम, पुंस्तम पुंस्ता त्व प्रत्यय में पुंस्तम हो गया और तल प्रत्यय में पुंस्ता, नयत्व तल स्नयत्व तल इन प्रत्ययों को लग गया, चकार की महिमा से पृथ्वीभ्यो इमरिच्वा, पृथ्वादिभ्य इमनिच वा, पृथ्वादिभ्य पंची वो वचन, इमनिच प्रथमा के एक वचन और वा अभ्य वा वचनम अण आदि समावेशार्थ, वा का जो कथन किया यहां भी वही नियम, अण आदि जो सामान्य प्राप्त है उनका भी समावेश करना, अधिकार के से त्वर तो आएगा तो चार हो जाएगा ना, फिर अब यहां विचार हो गया यमनिच वा काल आण चार प्रत्यय हो जाएंगे। आचत्वा के उसे त्वतल का समावेश हो गया और यह वा भी कह दिया तो वा कहने से अण भी आ गया तो चार चार हो जाएंगे। रूप बनाने से पहले एक और सूत्र ला रहे हैं प्रतिशब्द के कारण से, प्रथम री है ना तो री के स्थान पर आदेश करना है इसलिए पहले सूत्र लगा के तब रूप बनाएंगे। र ऋतो हलादेर लगा र प्रथमा के एक वचन ऋता षष्ठी एक वचन हलादे है षष्ठी एक वचन लघो षष्ठी के एक वचन हलादेर लगो ऋकार से रहस्या तिष्ठे में ये सुपर रहा हलादि हो शब्द और वहां जो री है वो लघु संचक री होनी चाहिए। यदि रिता कह दिया तपरकरण सामर्थ्या थी ह्रस्व ज्ञापन हो ही गया ना, फिर लघो भी क्यों कह रहे तो संयोग पर में रहते हुए ह्रस्व को भी गुरु संज्ञा हो जाता ऐसा ना हो इसलिए जान उन्होंने क्या कर दिया लघो भी कह दिया। ऋतकर्ण से ह्रस्व आ ही गया तपरकरण सामर्थ्या रस भी गुरु संज्ञा वाला ना हो अर्थात पर में संयोग ना हो ऐसा जो री है लघु संज्ञा वाला उस री को र आदेश हो जाता है। कब इष्टे में यसु पड़ता है इष्टन इमनिच और यसुन इन तीन प्रत्ययों को इकट्ठा लिया जाता है इष्टे में यसु इष्ठ मन इष्ठन है इमा मन इमनिच है यस मन यसुन इष्ठ इमा यसु इष्ठ मने इष्ठन इम मने इमनिच य मने यसुन इन है ना वहां पर सप्तमी बहुवचन है इष्ठा इम यस यस है सु प्रत्यय एक गुण हो गया इष्टे मे यसु ना इसका अर्थ है इष्टन और इम से इमनिच और यसुन उपगुण होने से पता नहीं लग रहा है ना इष्टन यसु कह दिया मन इष्टन मनिच और यसुन ये तीन प्रत्ययों का प्रत्यय हुआ और वर्तमान है आपके मनिच प्रत्यय का मामला है पृथोर भाव पृथोह भाव स्थूलता का भाव स्थूल है उसका भाव मैंने उसका जो धर्म किया है स्थूलता स्थूलत्वम बनेगा ना ऐसे भी बनेगा पृथुथा पृथुत्वम है ना सारे बनाने हैं पृथोर भाव पृथो भाव मोटापा एक स्थूलता पृथु गस इमनिच प्रत्यादित इमनिच वा पृथु गस इमनिच दस लोग हो गया पृथु इमन बच गया ना पृथु इमन बच गया र ऋतो हलादे लगा री को प्र कर दिया पृथु अकार्षित आदेश री को इसलिए री के तंत्र क्या हुआ अकार्षित री था री का मतलब क्या पहल धन री अब पहल धन र आदेश हो जाएगा उसको र में भी रहेगी प्र पूरा हो गया अनेक काल का सर्वादेश नहीं बोल सकते क्योंकि स्थानीय निर्देश हो गए ऋता लघो ऋतु है ना ऋतो लघो नहीं तो र पूरे पृथु को पूरे आदेश कर देते हैं सर्वादेश रहता ना स्थानीय निर्देश न होता पृथु धन इमन है पूर्व को भा संज्ञा टी संज्ञा है इसे सूत्र आया टे है षष्ठी का एक वचन भस्य टेर लोप इष्टम में ये सो इष्टे में यसो भासंजक अंग का जो टी भाग है उसका लोप हो कब पूर्वथी इष्ठन इमनिच और यसुन प्रत्यय पर रहते हुए यह इमनिच पर में है इसलिए थू क्यों लोप हो गया प्रातिपदिक बन गया प्रतिमान स्वायत्पत्ति प्रतिमा प्रतिमानव प्रतिमान प्रतिमानम प्रतिमानव प्रतिम्नः प्रतिम्ना प्रतिमाभ्याम प्रतिमभिः प्रतिम्ने प्रतिमाभ्याम प्रतिमभ्यः प्रतिम्नः प्रतिमाभ्याम प्रतिमाभ्या प्रतिम्नः प्रतिम्नो प्रतिम्नाम प्रतिम्नी प्रतिम्नो प्रतिमसु अन्नंत है ना, अन्न क्या कार्य लोप हो जाएगा, लोपो है ना, सब ध्यान रखना पड़ रहा है। और पृथुत्वम तो प्रत्यक्ष में क्या होगा, पृथुत्वम पृथुता तल प्रत्यय में पृथुता, अरण में पार्थवम चारों को अन्न कौन करता है, इगंताच्छ लघु पूर्वा, इगंताच्छ लघु पूर्वा, इगंतात् पंचमी का एक वचन च अवे लघु पूर्वात् पंचमी का एक वचन, लघु है लघु संजक वर्ण है पूर्व में जिसका, ऐसा जो इगंत अंग हो उस इगंत अंग से क्या होता है अण प्रत्यय हो जाता है। पृथु कैसा है, इगंत है एक अंत में, पृथु में क्या पृथु में ऊ है ना, वो क्या होता है इक, वो है इगंत अंग, इसलिए। और फिर पूर्वज कैसा है, लघु है, इगंत होता हुआ लघु पूर्व हो गया, इसलिए लघु उपदा नहीं कर रहे हैं। सूत्रकार बड़ा समझदारी से लिखा कि उपदा में थ मिलेगा, अंतिम लघु उसके पूर्व में कौन होगा था, अलंत्यात पूर्व उपदा से थ की उपदा संज्ञा होगी, इसे इन्होंने इगंता च लघु उपदा ऐसा नहीं लिखा, इगंता च लघु पूर्वा। अब लघु संज्ञा जो होती किसकी होती है, अचों की ही, इसलिए अंतिम अक्ष इक है उससे पूर्व में विद्यमान अक्षों में ही ढूंढूंगा लघु संज्ञा वाला अक्ष है या नहीं, उससे पूर्व अक्ष कौन होगा त्री का री, वह है लघु संज्ञा वाला, इसलिए इगंत अंग होता हुआ लघु पूर्व वाला इगंत अंग होने से इससे पर में क्या हो गया आण प्रत्यय आ जाएगा, पृथु अ पृथु नस अंग सुब्लुक पृथु अ आदि वृद्धि पार्थु अ क्या हो जाएगा पार्थु अ, थु के उदार क्या होगा और गुण और गुण एचवायाव अवादेश पार्थव स्वायत्पत्ति पार्थवम चार रूप हो गए, इसलिए प्रतिमा पृथुता पृथुत्वम पार्थवम। इसी प्रकार से मृदोर भाव उसे वार्तिक ला रहे हैं, रो लगो हो ये सूत्र कहां का लगेगा, रिवर्णों तो रिवर्ण वालों को लेना, कोई भी रिवर्ण वाले को नहीं लेना, किनारे वार्तिक का पृथु मृदु भृष कृष दृढ़ परिवृढ़ानाम एव रत्वम, इनको ही रत्व कहना, पृथु मृदु भृष कृष दृढ़ परिवृढ़ ये छह शब्द इन छह के री को र करना है, प्रत्वादिभ्य यमनिच्वा जो सूत्र कहता है उसके बाद में यमनिच्वा के तो प्रत्वादिभ्य सकल शब्दों से हो जाएगा, रभाव जो है सकल से नहीं होगा, प्रभाव के लिए निच्छय शब्दों से होगा, मृदोर भाव मृदोर भाव मृदु का भाव, मृदु का जो स्वाभाविक धर्म क्या है मृदुता, उसे मृदु शब्द से यमनिच्वा मृदु यमनिच मृदिमा मृदु इमनिच मृदु गस इमनिच है प्रासंग सब लोग मृदु इमनिच के इमन बचा मृदु इमन मृदु को क्या करो हृदो अलगार लगाओ मृदि मृदु इमन रहेगा ते है मृदिमन स्वायत्पत्ति मृदिमा मृदिमा मृदिमानो मृदिमान मृदिमानम मृदिमानो मृदिमन इत्यादि बनेगा। और मृदुता तल प्रत्यय में मृदुत्वम त्व प्रत्यय में और मार्दवम आण प्रत्यय पक्ष में, यह विगंता चर्ग पूर्वक से आण पक्ष बन गया मार्दवम। वर्ण दृढ़ादिभ्य वर्ण दृढ़ादिभ्य पंचमी का बहुवचन शै प्रथमा का एक वचन और च अवे वर्ण कहने से यहां रंग के वाचक वर्ण शब्द नहीं लेना वर्ण शब्द यहां रंग रंग वाचक कौन है सफेद काला नीला पीला है ना लाल हरा इसके वाचक संस्कृत में है शुक्ल कृष्ण नील पीता हरिता इत्यादि जो शब्द हैं इन शब्दों से क्षय भी होगा चात, एक बार यमनिच होगा, क्षय होगा, त्व होगा, तल भी होगा, शुक्लत्वम शुक्लता, शौक्लियम शुक्लिमा, इतने बनेंगे। अरे शुक्ल इगंत लघुपद लघु पूर्व नहीं है, इसलैंड नहीं होगा। ये शुक्ल शब्द क्या है, इगंत है नहीं, शुक्ल क्ला में क्या है, अ है ना, अदंत है वो। शुक्ल शब्द कैसा होता है, अदंत, इगंत तो है नहीं, इसलिए अण पक्ष यहां नहीं रहेगा। फिर भी चार रूप तो बनी जाएगा, क्यों, अण ना हो तो क्या है, छह आगे उसके जगह पर चार तो बनी जाएगा। इसलिए देख लो कैसे बनता है, शुक्ल शब्द से इमनिच प्रत्यय, शुक्ल शब्द से आपने करना है इमनिच प्रत्यय, शुक्ल शब्द से इमनिच भी होगा, शही होगा, वह चार षष्ठ अंत है शुक्ल से भाव विग्रवा, शुक्ल गस इमनिच शयित्वा तल, तल संज्ञा सुप्लुप, तो शुक्ल इमनिच है, शय है, त्व और तल है, भासंज्ञा कर लो क्या कहा, लोप इमनिच के प्रति हुए, क्या होगा शुक्लिमन, एक रूप बन गया आपका, है ना, सारी लाएंगे शुक्लिमा, शुक्लिमानो शुक्लिमान बनेगा। और शय पक्ष में क्या होगा, यह क्यों साधी वृद्धि, सकार की संज्ञा प्रत्यय यह बचा, आज के सौ न क्या लोग यकार के प्रति अच्छी भम ये टीचा सौ क्लियम बनेगा, सौक्लिय स्वाय प्रत्ये ही सौक्लियम सौक्लिय सौक्लियानी, और इस पक्ष में शुक्लत्वम और शुक्लता, इस तरह से चार बन जाएंगे, सौक्लियम शुक्लिमा शुक्लत्वम शुक्लता, दृढ़स्य भावः, दृढ़स्य भाव, दृढ़ भाव में क्या है, दृढ़ भी इगंत नहीं है, दृढ़ शब्द है, गस इमनिच शें त्वा तल रहेगा, चारों प्रत्यय प्रासंगिक शब्दक हो गया, दृढ़ इमन रहे तो क्या होगा, राज तो हलादर लगो हो, दृढ़ भी मन बन जाए, धकार की का कैसी जैसे लो, शय के प्रत्यय क्या होगा, दार्ढ्यम, है ना, दृढ़ को वृद्धि होगा, दार्ढ़ होगा, दार्ढ़ ढकार के कार लो, दार्ढ्य स्वायत्पत्ति दार्ढ्यम, स्त्रित्व सत्व है, शकार की संज्ञा हुआ है तो सिद्ध गौराज व्यस्त स्त्रीलिंग में लाभ हो जाएगा, गीष प्रत्यय आ जाएगा, और दृढ़त्वम दृढ़ता, नाना नहीं होगा यहाँ पर कि दृढ़ है, यदि लघु पूर्व है किंतु इदंत अंग नहीं है, धम है अदंत है, गुण वचन ब्राह्मण आदिभ्य कर्मणि च, ब्राह्मण आदिभ्य तो पंचमी का बहुवचन एक पद, कर्मणि सप्तमी का एक वचन, और च अव्यय तीन पद, चात भावे, चात जो है भाव भी अर्थ अनुवृत्ति हो गया, भाव भी अर्थ लेना, तस्य भावस पतलाव में जो भाव है उसकी भी आधार आ गया यहाँ पे, और कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में लेना, गुणवाचक शब्दों से और ब्राह्मणादि गण में पड़े शब्दों से, कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में पूर्वोक्त त्वतलादि प्रत्यय और तत्व विशेष प्रत्यय भी हो जाएंगे। गुणवाचक दृष्टान दे रहे हैं, जड़स्य भाव कर्मवा, जड़ का भाव अथवा जड़ का कर्म, जड़ क्या तात्पर्य, मूर्ख, मूर्ख का भाव, मूर्ख का सामान्य धर्म मूर्खता मूर्खत्व, अथवा मूर्ख का कर्म गड़बड़ काम करना, सो समझे बिना उल्टा पुल्टा करना मूर्खता, जड़स्य कर्म जड़स्य भावो वा इति, इस अर्थ में क्या हो गया, क्षय, पहला क्षय कर दो जाड्यम बन, जड़ गस क्षय, जड़ गस क्षय राज संज्ञा शुभलोक, जड़ क्षय तय बचा एक कार की संज्ञा से आदि वृद्धि होगा तय शाम आदे है, जाड़ यह बचा शकार की संज्ञा होते शाह प्रत्यय, इसलिए जाड़ य डकार के आकार का लोप सिद्ध च से यह मिलाइए जाड्य स्वाधिपत्ति जाड्यम, जड़ता जड़त्व तल भी होगा त्व भी होगा। मूढ़स्य भाव कर्म वाय मौढ़्यम, मूढ़ पुरुष का भाव या मूढ़ पुरुष में होने वाला काल के द्वारा किया गया कर्म, मौढ़्यम मूढ़ गस शें गस का लुक हो गया यकार बचा प्रत्यय में शकार यंकार संज्ञा आदिवृत्ति हो गया मौढ़ अकार लोप मिला दो मौढ़्य स्वाधिपति मौढ़्यम, मौढ़्यम मूढ़ता मूढ़त्तम तल और तो प्रत्यय हो गए। गुणवाचक शब्दों के दो दृष्टांत दिया, इसी प्रकार से अन्य भी गुणवाचक शब्दों को ग्रहण करना है आपने। अब ब्राह्मण आदि गण में जा रहे, ब्राह्मण आदि प्यार ब्राह्मण आदि गण में अपने शब्दों से भी कर्म और भावार्थ में क्षय त्व तल आदि प्रत्यय होते हैं। ब्राह्मण से भाव ब्राह्मण से कर्म व ब्राह्मण का जो सामान्य धर्म, ब्राह्मण का सामान्य धर्म क्या होता है, ब्राह्मण का सामान्य धर्म क्या बताया गया बताएंगे, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम एवच दाना दानम षडेते ब्राह्मण कर्म उच्यते। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम एवच दानम आदानम एवच षडेते ब्राह्मण से कर्म। अभिषेकम तो गुणों में आ जाएगा, बहुत सारे जो दया करुणा शील सहिष्णुता ये सब ब्राह्मण के विशेष धर्म, तो सब ब्राह्मण में नहीं रहना है वो तो। ये तो सभी ब्राह्मणों के लिए नियम बना दिए, ये तो करना ही पड़ेगा, उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा पढ़ाना ही पड़ेगा, ये कि खुद करें अपने घर में और जाके दूसरे के यहाँ करावे, दान लें दान दें, इच्छे कर्म ब्राह्मण का। आजकल पढ़ते हैं पढ़ाते भी हैं कुछ ब्राह्मण, यज्ञ कोई अपने घर में करता नहीं, दिन कराते जा करके दूसरों में दान जरूर सब लेते हैं, दान कोई देता नहीं। ब्राह्मण आजकल चार कर्म कर रहे हैं बस, छह नहीं दे सकते, दान दे सकते। नहीं देना चाहिए, हाँ किसको देगा वो एक अलग बात, आपको थोड़ी देगा बनिया को ब्राह्मण शास्त्र कह रहा है, तुम कौन होते बोलने वाला, शास्त्र कह रहा है ब्राह्मण को देना भी चाहिए लेना भी चाहिए देना भी चाहिए, दोनों का कर्म बोल रहा है, और आप कौन होते शास्त्र से बड़े, दूसरे ब्राह्मणों को देगा ना और क्या, अपने से बड़े अपने समान ये अपने से भी जो गरीब ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी एक अमीर ब्राह्मण है गरीब ब्राह्मण है, अमीर ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण को सहयोग देना चाहिए, भैया तुम आगे पढ़ो तुम भी पढ़ो लिखो पुस्तक दो ये दो कपड़ा दो, जैसे घर में कोई समस्या आ गया गरीबी है कहाँ जाएगा, दूसरा ब्राह्मण का काम है भैया तुम सहयोग दो, उसको ब्राह्मणों को भी दान देने का विधि है, और वैसे भी यज्ञ करेगा तो दान देगा ही, असल आजकल यज्ञ करते ही नहीं ना अपने घर में ही है, कि खुद के घर में करना चाहिए ना, रोज हवन होना चाहिए नित्य होम, विशेषज्ञों को करें पंडितों को बुलाएं, उसमें विशेषज्ञ करने तो पंडित चाहिए ना, खुद तो कर नहीं सकता, तो सिर्फ ब्राह्मणों को बुलाएगा तो उनको दान नहीं देगा, यज्ञ दक्षिणा भी देगा यज्ञांगभूत अंतर्वेदी दान भी देगा और बहिर्वेदी दान भी देगा, जो भोजन कराएगा तो उसमें दक्षिणा देना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ तो क्या है ब्राह्मणों के यहाँ शादियों में चाहे उपनयन संस्कार से श्राद्ध दो कुछ भी हम लोग के घर में फंक्शन होता है, कोई भी कार्यक्रम हो घर में कोई भी आया घर भोजन में आपने बुलाया है, चाहे अपने ही बेटे का बच्चे हैं बेटा है बेटी बहू है बेटी है दामाद है उनके बच्चे हैं, अपने ही घर के क्यों ना हो, हमारे घर में बुलाए हैं तो फिर उन सबको जब भोजन खिलाएंगे सबको जो एक एक रुपया दे देना पड़ेगा दक्षिणा। ये नहीं कि अपने बेटा है दक्षिणा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। बेटा बेटा नहीं, ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण को भोजन खिलाया जा रहा है, बस ये नहीं सोचना है बेटा है, ये नहीं सोचना पोता है, ये मेरी बहू है, नहीं ब्राह्मणी है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मणी है, ब्राह्मण को भोजन खिला रहे हैं, ब्राह्मणी को भोजन खिला रहे हैं, ये भावी ब्राह्मण है, अभी बच्चा है ना, अपने संस्कार नहीं हुआ, भविष्य में वेद पाठ करने वाला है ये, ऐसे समझकर उस ब्राह्मण को भी तिलक लगा के उसको भी, उस एक साल का बच्चा है उसको भी एक रुपये दे दक्षिणा भोजन के साथ। और यहाँ पे हमने अपने घर में देगा, आगे लोग को एक बच्चे बिल्कुल गोदी में लिया हुआ है, 3 महीने का बच्चा है, उसको भी तिलक लगाया पिताजी ने और उसको भी 1 रुपये हाथ में पकड़ाया और ब्राह्मणी को दिया, वो अलग, वो बच्चा भोजन भी नहीं कर रहा है, 3 महीने कहाँ से भोजन करेगा, तो माँ का दूध पिएगा, नहीं उसको भी तिलक लगाया उन्होंने, उसको भी दिया दक्षिणा। देखते रहते कमाल है, क्या विधि दिया, बड़े कट्टर थे, विधि का पालन, वेदांती भी महान थे, साधारण वेदांती नहीं थे वो, लेकिन जहां व्यवहार आता है कर्मकांड में कभी चूक नहीं, बिल्कुल विधि जितनी हो सके पूरा पालन। यदि अपने भाग्य की बात, ऐसे घर में पैदा हुए और सब देखने को मिला, सब नहीं, तो दक्षिण में हम लोग ने उड़पी ब्राह्मणों में अभी मैं करा ना, इसलिए माध्य ब्राह्मणों में जितना विधि विधान देखने को मिलता है और किसी ब्राह्मण में नहीं मिलता, रामानुज ब्राह्मणों में भी नहीं इतना, स्मार्थ ब्राह्मण तो गए, माध्य ब्राह्मण जो होते मध्वाचार्य संप्रदाय के द्वैतवादी लोग, इनमें ज्यादा आपको मिलेगा, भले वो किसी से दीक्षित तो कुछ भी हो, लेकिन अपना नित्य पूजा करेंगे, नित्य हवन करेंगे, पोस्टमास्टर अपना बन जाएंगे, मारेंगे ठप्पा, लाइन मारेंगे, यूं ठप्पा मार, सब करेंगे विधि विधान, रोज घर में रोज घड़ी घंटाल बजेगा, आरती होगा, सब होगा, सबको चरणामृत पिए बिना कोई रोटी नहीं खा सकता, चाहे जितने बड़ा करोड़पति हो जाए तो भी उसे घर में अलग मंदिर रहेगा, ये सारी चीज जरूर रहेगी। माध्य ब्राह्मण अपनी रिश्तेदारी में थे, उनको लोग बोलते थे 7 करोड़ ही था, 7 करोड़ मैंने 7 करोड़ रुपया उनके पास उस जमाने की थी, 1975-70 की बात में था, आज से 30 साल पहले, 7 करोड़ मैंने, आज के 70 करोड़ से ज्यादा है, हम लोगों के ब्राह्मण सबसे अमीर ब्राह्मण वही थे। लेकिन आश्चर्य होता था, हम लोग अपने घर में श्राद्ध के लिए बुलाते थे, ये नहीं सोचते थे ब्राह्मण की श्राद्ध भोजन में ही जाना है, वो आते थे रिश्तेदारी में बात आते थे और हम लोग अपने 1 रुपया दक्षिणा देते थे तो भी वो ले जाते, कहते नहीं हमारी विधि है, अपने घर में तुमको 10 रुपया दूंगा लेकिन तुम्हारे घर में 8 आना देगा ना तो भी हम देंगे, उस जमाने में 1 रुपया मैंने आज के 10 के बराबर है, ये हम लोगों की विधि, हमने देखा अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता था, सारे ब्राह्मण आते थे, जितने सब गोत्री ब्राह्मण सब परिवार, सबको बैठाना, भोजन खिलाना, सबको दक्षिणा, तिलक, सब दान देना, लेना है देना भी, और जिनके हम लोग हम लोग पुरोहित थे वहां जाके हम दान लेते थे और हित कर्म करते थे, ये जो होता है इसको कहते दानम आदानमेव च, दो और लो दोनों का। यहां हम लोग देखते हैं कि लेने वालों को देखा आपने, इसलिए आप सोचते हैं लेना ही चाहिए देना नहीं चाहिए, ऐसा विधि शास्त्र कहता है 6 काम ब्राह्मण का है कर्म, मनुस्मृति देख लेना, सबका वर्णन आया है, ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय कर्म, वैश्य कर्म, शूद्र कर्म, उनका सामान्य धर्म, उनका विशेष धर्म, सब वर्णन है, पूरे वर्ण चतुष्टय और आसन चतुष्टय का वर्णन मनुस्मृति जरूर एक बार आदमी को पढ़ना चाहिए, इसे लोगों के हाथ बच्चों ने पढ़ा देते हैं घर में, वही कई प्रकार, एक ही मनुस्मृति, दुनिया में कई मनुस्मृति है ही नहीं, मनुस्मृति तो एक ही है, चाहे वो उसकी हिंदी अनुवाद कर दिया मराठी में भले व्याख्या लिखे, वो संस्कृत एक ही है, 2 मनुस्मृति आज तक हुआ नहीं, मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति में थोड़ा अंतर है, वैसे 200 स्मृति है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं, 20-20 स्मृति है, वैसे विष्णु स्मृति भी है, कई स्मृतियां हैं, उसे क्या लेने का। मैं तो मनुस्मृति मेन चीज, मनुष्य अन्य स्मृति में अन्य अन्य चीजों की चर्चा है, मनुस्मृति और याज्ञ उसमें लगभग समान, इसे इन दोनों को लेकर चलते हैं लोग। शुक्ल यजुर्वेदी यजुर्वेद वाले याज्ञ की स्मृति को लेकर चलते हैं और बाकी सब मनुस्मृति को लेकर। हम लोगों के यहाँ जैसे उपनय संस्कार होता है, 3 दिन तक हम लोगों को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। एक चावल का कट्टा रखते हैं, 40 किलो चावल का कट्टा, उस पर बच्चे को बैठे रहना है 3 दिन, और 3 दिन रोज जिन्होंने हमने आचार्य है वो आएगा, रोज संध्या वंदन कराएगा, हवन कराएगा, सब करा करके मनुस्मृति का पाठ सुनाएगा। सुबह का अध्याय, शाम का अध्याय, छोटे अध्याय आते हैं जहाँ 2-2 अध्याय सुना देगा, 8 अध्याय है सुना देगा, 3 दिन में पूरा सुना देगा मनुस्मृति। इसे तपस्या करना पड़ता है सुनने के लिए, बिस्तर पर सो नहीं सकते, वो चटाई डाल देंगे सोने के लिए, चटाई पे सो। 3 दिन भोजन नहीं मिलेगा, दूध फल और हमारे सेमिया होता है, सेमी जो बनाते हैं, जैसे खीर बनाते सेमी, वो सेमी में ही थोड़ा गुड़ और नारियल और डाल डुल के बनाते हैं फिलहाल, बस वो खिलाते हैं। वो सेमी भी सुखानी ताज़ा बनाते, कच्चा सेमी बना के उसी में गुड़ डालना और नारियल डाल के वो बना के मिला के खिलाते, बच्चे को 3 दिन ही खाना है दूध फल और उसमें पूरा मनुस्मृति सुना के सामान्य विशेष रूप में उस पर जोड़ देगा। जो हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के लिए क्या क्या बातें हैं वो उस पर विशेष ध्यान देता है। 3 दिन के बाद आगे तुम अग्नि संभाल नहीं सकते, तो स्कूल की पढ़ाई के लड़ बच्चे हैं हम लोग, तो इन्होंने कहा था ठीक है 720 आहुति दे करके उस अग्नि को शांत कर समाप्त, क्योंकि आज से तुम नित्य संध्या करोगे, नित्य होम नहीं करोगे। अविवाह काल पर्यंत के लिए मान करके तुम्हारा 24 उम्र तक शादी हो जाएगा ऐसा मान लिया जाता है, मान करके 8 से 24 मैंने 16 साल हो गई, तो 16 साल के लिए आहुतियां अनुमानित करता गिनित करते हुए 720 आहुतियां वो हवन करा लेते हैं। दशांत दशांतर क्या क्या गणित है उनका हिसाब से, कई लाख बनता है कि सवेरे 8 शाम को 8 16 तो ये हो गया, प्रतिदिन 360 दिन है, 360 दिन इंटू 16 करो, फिर इंटू 16 साल करो, कितना हो जाता है, तो उसका पता नहीं क्या हो, गणित करते हिसाब से घटाव तो करेगा, तो 720 अवधि दे करके हम इसको समाप्त कर देंगे। फिर शादी में तुमको दोबारा हवन करा करके श्रौत अग्नि तुमको दिया जाएगा, जिस तुमको अग्निहोत्र करना शुरू करना पड़ेगा, अग्निहोत्र के योग्य बनाने के लिए। लेकिन अग्निहोत्र तब तक नहीं कर सकते, नित्य होम करना शुरू हो जाएगा, शादी हो गया तो अग्नि मिल गई दोबारा, दोबारा मिली अग्नि को, जब तक पुत्र नहीं पैदा होगा तब तक आपको देव पूजा संध्या वंदन देव पूजा नित्य होम करते रहेगा। जिस दिन पुत्र पैदा हो गया और सारे केस काले भी हों तो वो अग्निहोत्र के अधिकारी हो गया, अग्नि का आधान संस्कार कराना पड़ता है, फिर अग्नि आधान करा करके वो अग्निहोत्री हो जाएगा ब्राह्मण, ये विधि है अलग नहीं, तो एक ही अग्नि हवन कुंड में हो जाएगा, गारपत्यग्नि की होता है इसलिए कि कुंड में सब कर देंगे हवन। ब्राह्मण्यम किसको कहते हैं, ब्राह्मण्यम ब्राह्मण से भाव कर्म वा ब्राह्मण प्राचीन सुप्लुप ब्राह्मणय आदिवृत्ति आपको आयु वृत्ति होगा ब्राह्मण यणकार के कार लो ब्राह्मण्य स्वाधिपति ब्राह्मण्यम ब्राह्मणत्म ब्राह्मणता द्वारतल प्रत्यय में ये ब्राह्मण अधिकरण के बात कर रहे हैं। आकृति गण हो या यह गण कैसा है, आकृति गण है, जहां कहीं भी आप देखें कोई शय प्रत्यांत है और कोई विधायक सूत्र अलग नहीं है तो क्या करना उस गण में ले लेना। सख्योर यह सख्य हो पंचमी का एक वचन, यह प्रथमा का एक वचन, षष्ठ्यं समर्थवंत सखी प्रकृति का पद से भाव और कर्म अर्थ में यह प्रत्यय होगा। तो शय में भी यही बचता था लेकिन फर्क क्या पड़ा, वो शित और रिक्त होने से वृद्धि और गीष का अधिकारी था और अब केवल यह कर दिया ये शित नहीं है तो गीष नहीं होगा, टाप होगा, इतने यम से वृद्धि भी नहीं होगी, अंतर पड़ गया ना। सख्यो भाव कर्म वा सखी नस यह संघ सब लोग सखीया जैसे सी का लोप, सख्या स्वायत्पत्ति ही सख्यम मित्र का कार्य, मित्र का कर्म, मित्र का भाव, इसको मित्रता कहते हैं। हिंदी में भी मित्रता बोलते हैं, मित्रता मैत्री भाव, मैत्री भाव। सखिता सखित्व त्वातल प्रति भी होगा, कपि ज्ञात्योर ढक, कपि ज्ञात्योर ढक, कपि ज्ञात्यो सखी का द्विवचन, ढक प्रथमा का एक वचन, कपि ज्ञात्यो सखी का द्विवचन और ढक प्रथमा का एक वचन। भाव और कर्म अर्थ में कपि और ज्ञात शब्दों से ढक प्रत्यय होगा और साथ साथ त्व तल भी हो जाएगा। कपे है कर्म भाव होगा या कपि ज्ञात्यो में षष्ठी द्विवचन है ना, तो पंचमी अर्थ में समझना। कपि ज्ञाति भ्याम बनाते बहुत गौरव शब्द बन जाता, इसलिए पाणिनि अपने व्याकरण सूत्र में लाघव दृष्टिकोण से, क्योंकि वैसे सूत्र सब क्या था पहले श्लोक पद था, अलग टुकड़ों में थोड़ी था, 1500 श्लोक में पूरा का पूरा व्याकरण के 4000 सूत्र था। कोई अनुष्ट छंद कोई दूसरे छंद बना करके मैंने क्या बता, 1500 श्लोक में पूरा पाणिनि अष्टाध्याय। इसलिए श्लोक में क्या होता है छंद, और छंद के कारण से लघु गुरु, लघु गुरु सब वर्णों को ह्रस्व लघु गुरु देखना पड़ता है ना, ये गण मगण रगण तगण ये नगण, गणों के हिसाब से छंद होते हैं। अब उसमें एक के बाद कौन सा वर्ण आना है निश्चित है। अब अनुष्टुप छंद बना रहे हो, धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र क्या हो रहा है, धर्म अर्म अर्म है ना, धर्म या क्या है गुरु, म का भी गुरु क्षा है ना, कषयोग संयोग क्षा से ए है, गुरु गुरु गुरु हो गए तीन वर्ण, धर्म क्षे त्रे वो भी गुरु है, तीन वन वन तीन तीन वन का सेट लिया जाता है वहां, गुरु गुरु गुरु हो गया, एक गण है वो, आठ गण माने जाते छंद में, आठ गण होता है, ये गण मगण तगण रगण लगण सगण इत्यादि आठ गण है। और हर छंद का नियम बता दिया, पहले कौन से गण होना चाहिए, फिर कौन सा गण, फिर कौन सा गण, फिर कौन सा गण होना चाहिए, किस तरह से अक्षर पूरी होनी चाहिए, उसको बनाए रखने के लिए पाणिनि को कई जगह क्या करना पड़ा, कहीं पंचमी अर्थ में षष्ठी प्रयोग करना पड़ता है, कहीं श्रुति अर्थ में पंचमी प्रयोग करना पड़ता है, उल्टा प्रयोग करना पड़ता है, छंद बनाए रखना है ना। अब यहां देखो कपि ज्ञात्यो हो है ना, अब ये पंचमी बनाते तो क्या होता, कपि ज्ञान बनता ना। अब बना क्या आपका षष्ठी प्रयोग करने से अक्षर घटेगी बढ़े, घट गए कि नहीं, फर्क पड़ गया। अब यदि इसको प्रयोग करते पानी नहीं जो जरूरत है वास्तव में, तो सारा छंद बिगड़ जाता, श्लोक में बना नहीं पाते वो, इसलिए इसके जगह पर उन्हें इसको प्रयोग कर दिया ताकि श्लोक ठीक बना दे, छंद न बिगड़ जाए। इसलिए व्याख्या करने वाले समझा देते यहां षष्ठी है तो मैं षष्ठी नहीं समझो, इसको पंचमी का अर्थ में षष्ठी, इसका अर्थ क्या लिखेंगे हम कपि शब्द से, वो तो वृत्ति बोल रहे ना, तस्य भाव स्तुतल सूत्र नहीं है, विभक्ति क्या आना चाहिए, विग्रह वाक्य की बात हो कह रहा है, वो सूत्र की विभक्ति को नहीं बोल रहा है, मैं एक चर्चा कर रहा हूं सूत्र का विभक्ति का, और वो जो लिख रहे हैं विग्रह वाक्य में क्या प्रयोग करोगे तुम, विग्रह वाक्य में अब तो क्या बोल रहे हैं आप, हमेशा षष्ठी बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं, क्यों तस्य भाव स्तुतल सूत्र तस्य अधिकार बोल दिया है, षष्ठी बोल चुका है, सूत्र में चाहे पंचमी है चाहे सप्तमी है चाहे कुछ, उसे कोई मतलब नहीं ना, सूत्र से कोई लेन देन नहीं है उसका, वो जो टिप्पणकार कर रहे हैं वृत्ति में वो समर्थ विभक्ति का बात कर रहे हैं, षष्ठन समर्थवंत होनी चाहिए, कपि प्रकृतिक ज्ञाति शब्द प्रकृतिक षष्ठन समर्थवंतों से ही क्या प्रत्यय होगा, धक्को, ये वो चर्चा अलग है, ये बात अलग, हम जो कह रहे हैं हम इस सूत्र की बात कह रहे हैं, वृत्ति का नहीं, सूत्र में षष्ठी लाया गया पंचमी का अर्थ, ऐसे कई बार पहले भी आ चुका, बता चुका दो तीन बार पहले भी, इस तरह से कई जगह विभक्ति परिणाम करके पाणिनि ने छंद को बनाए रखने के लिए प्रयोग करना पड़ा। कपे है कर्म भाव, देखो षष्ठी बोल रहा हूं ना, अभी कपे है कर्म भाव, कपि नस ढक, गस लुक कर दो, कपि ढक ढको कितने से क्या होगा आज वृद्धि, कापी ध आय नहीं है, फटक नाम प्रत्याज नाम से क्या होगा, ढको ये कापी ये पी के कारण लोप कापेय स्वाचुत्पत्ति कापेयम। बंदर का कार्य बंदर का भाव, कपित्वम कपिता ये भी बन जाएगा, कापेयम कपित्वम कपिता। इसी प्रकार ज्ञाते है कर्म भाव, बंधु का जो कार्य है या बंधु का जो भाव है उसको बंधुता ज्ञाति। गस ढक ढक ये आदेश पूर्वक कित्वा आदिवृत्ति ज्ञाति शब्द पहले आकार है ये दीर्घ को वृद्धि संज्ञा वाला एक आदेश कर दूंगा इतना ही है, पहले दीर्घ संज्ञा वाला था उसी जगह पर वृद्धि संज्ञा वाला आदेश हो जाएगा। ज्ञाति येय इकार का लोप, ज्ञातेय स्वायत्पत्ति, ज्ञातेयम ज्ञातिता ज्ञातित्वम। पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यख, पत्यंत पुरोहितादिभ्यो पंचमी का बहुवचन यख, प्रथमा का एक वचन। पति शब्दार्थ न सेनापति राष्ट्रपति कितापति है, जितने पति अंत है उमापति पार्वतीपति रमापति सीतापति सब पति अंत जितने भी है, पत्यंतों को और पुरोहितादिभ्य पुरोहितादि गणपति शब्दों से षष्ठंत समर्थवंतों से भाव अथवा कर्मर्थ में यक प्रत्यय हो जाता है। सेनापते है कर्म भाव, सेनापति का कर्म या सेनापति का भाव, इस अर्थ में सेनापति गस यक होया। गस पासिंग सब लोग यक तो एकार बचा की तीचे साधि वृद्धि सेनापति य इकार कलो में सीधी चा मिला दीजिए सेनापत्य स्वायत्पत्ति सेनापत्यम। पुरोहित से कर्म भाव वाय पौरोहित्य है, पौरोहित्य कर्म बोलते हैं ना, बहुत प्रयोग कर सभी भाषा प्रयोग करते पौरोहित्य कर्म। पुरोहित से भाव, पुरोहित से कर्म भाव, पुरोहित का जो सामान्य धर्म और पुरोहित का जो विशेष कर्म सब ले लेना। पुरोहित यक प्राचीन सुब्लुक पुरोहित या आदिवृद्धि पौरोहित या अकार जैसे जिस लोक यह मिलाइए पौरोहित्य स्वायत्पत्ति ही पौरोहित्यम, इस भाव कर्मार्थक प्रत्येक अधिकार समाप्त हो जाता है। पंचम अध्याय प्रथम पाद का विचार पूरा, चौथा अध्याय पांचवा अध्याय खत्म हो गया। अथ भवनाद्यर्थका, अथ भवनाद्यर्थका धान्यानं भवने क्षेत्रे खय, क्षेत्रे भवना कहा था ना पहले भवना, ये भवन यही तक क्यों नहीं सुने का अधिकार था, अब नहीं सुने खत्म। स्त्री शब्द और पुम शब्द से अनेक अर्थों में सामान्य प्रत्यय करते आ रहे थे क्या नहीं और स्नेही वो कहानी खत्म हो गया, भवनाधिकार तक था। धान्यानाम भवने क्षेत्रे खाए, धान्यानाम सप्तमी का बहुवचन, भवने सप्तमी एक वचन, क्षेत्रे सप्तमी एक वचन, खाए प्रथमा का एक वचन। भवन शब्द यहां क्षेत्र का विशेषण है, भवन में मकान नहीं लेना, भवन की अस्मृति भवन जिसमें होता है, कहा होता है खेती में होता है, क्या धान से धान्यवाचक शब्दों से जो धान्य जिस खेती में बोया जाता है और उस खेती को उसी नाम से पुकारा जाता है, कौन सा खेती है धान का खेती है गेहूं का खेती है उसी नाम से बोलते कि नहीं बोलते, मूंगफली का खेती है चने का खेती है प्याज का खेती है जो जिसमें पैदा हो रहा है उसी के नाम से उस खेती को भी बोला जाता है। इसे क्षेत्र शब्द का विशेषण है भवन, भवन से कोई मकान उकान नहीं लेने का, भवंत्य स्मृति भवनम यह अर्थ है, अधिकरण अर्थ में लुप्त हुआ। भवति अस्मिन् इति भवन देखो दिया है ये मूल में ही, भवति अस्मिन् इति भवनम कुत्र भवति क्षेत्रे भवति, इसे क्षेत्र विशेषण हुआ कि नहीं हुआ, क्षेत्र का विशेषण तो क्षेत्र का भी अनेक अर्थ हो जाता है ना, भ्रांति को दूर करने के लिए विशेषण विशेषण बना दिया, भवन का अर्थ मकान उसमें अतिवृत्ति न हो जाए क्षेत्र कह दिया। क्षेत्र क्या है, शरीर का विराम क्षेत्र, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र विधीयत है, तेरहवें अध्याय में बोलते हैं ईश्वरी का नाम खेती है, क्षेत्र क्षेत्र की ओर विभाग व नाम त्रयोदशो अध्याय। इसलिए अनेकों भ्रांति ना हो जाए इसलिए भवन विशेषण दे दिया, इसके लिए वो उसके लिए आपस दोनों मिलकर के एक निश्चित अर्थ बोध करा दिया खेती मुद्वानाम भवन क्षेत्र। जिस खेती में मूंग उगती है उस खेती का नाम मौद्गीनम, मुद्गा आम खाएं। धान्य के नामवाचक शब्दों से धान्याना, यहां भी देखो षष्ठी बहुवचन प्रयोग किया है पंचमी अर्थ में, यहां भी षष्ठी बहुवचन जो दिख रहा है पंचमी अर्थ में धान्येभ्य होना चाहिए, धान्यवाचकेभ्य धान्यवाचक शब्दों से खेती अर्थ में खय प्रत्यय हो जाता है। षष्ठन समझ संबंध बना ले तस्य वास्तव तो से अधिकार यहां भी घुसेगा। इसे मुद्गाना भवनम क्षेत्र धान्य विशेष वाचक सत्यन समर्थ शब्दों से खेती अर्थ में तद योग्य तद अर्ह या तद उत्पन्न होता हुआ खेती अर्थ में खाई प्रत्यय हुआ। दृष्टांत में मुद्गे धान्य विशेष है उसको ले रहे हैं मुद्गा नाम भवनम क्षेत्र, मुद्गा आम खाए प्राचीन शुभलुक मुद्गा खा यहाँ होने से इतन से आदि वृद्धि मौद्ग खा खा को आयनी फटगच काम प्रत्याय नाम ईनादिशवा मौद्ग ईन भज्ञा इसलिए अलोक मौद्गीन स्वादुत्पत्ति ही मौद्गीनम मौद्गीनम क्षेत्र। मूंग उगता है जिस खेती में, उग रहा है जिस खेती में, इस वर्त में मौद्गीनम बना रहे उसका अपवाद कर रहे हैं यहां व्रीशाल्योर ढक। यहां देखो पंचम अर्थ में षष्ठी का द्विवचन ढक प्रतिमा का एक वचन व्रीहिनाम भवन क्षेत्र, व्रीही और शाल यह है प्रकृति जिसका ऐसा जो सप्तम समर्थ पद उन पदों से प्राप्त खई को बाद करके ढक प्रत्यय हो गया। व्रीहिनाम भवन क्षेत्र जिस खेत में धान उगता है, आजकल सारे यहां खेती क्या है धान बो रखते हैं, सब धान के खेती इन सारे खेतों को क्या कहेंगे संस्कृत में व्रीहेयम व्रीही आम ढक खाई को बाद ढक व्री आम ढक प्रातिक संज्ञा शुभलोक व्री ढक चित्वात आदि वृद्धि व्रही ढ आयनी नियम पड़क जवाम प्रत्यादि नाम से ढक को यही आदेश व्रही ये इकार के शीर्ष लोक व्रहेय स्वायत्पत्ति व्रहेयम क्षेत्रम शालीनाम भवन क्षेत्र जिस खेत में शाली नाम के धान विशेष शाली किसको कहते हैं सावा चावल, सावा चावल रूपा धान विशेष जिस खेती में उगाया जा रहा है उस खेत को कहते हैं शालेयम क्षेत्र। शाली हस्विकार शाली आम ढक प्रसंग शुभलोक आम को प्रसंग प्रसंग से शुभलोक हो गया शाली ढक या दीर्घ आकार के स्थान पर वृद्धि की पीछे से वृद्धि करो वृद्धि संज्ञा वाला आकार आदेश कर दो शाव्या को आदेश हो गया शाली रह गया ध को ये आदेश शाली ये भ संज्ञा इसके से इकार का लोप शालेय स्वर मिला देने पर स्वायत्पत्ति शालेयम है। ऐसे जंगल में बिना पानी का भी हो जाने वाला चीज हल्का सा दो चार बूंद पड़ जाए तो ये काम चल जाता है। वास्तव में पहले सब जंगल में उगते थे अपने आप उगते थे कोई खेती नहीं करता था उसी को लेकर वानप्रस्थ सन ऐसे को जीना होता वानप्रस्थियों के लिए नियम था जो जंगल में अपने आप उगे उगाना नहीं है उगा हुआ को गांव से खरीद लाना नहीं है जो वहां जंगल में हो रहे हैं कंद मूल वगैरह उन्हीं को लेकर खा के जीना है। सावा चावल कोदो चावल ये सब जंगल का होता ये भी वो भी ऐसे ही आपका क्या उसको बोलते हैं गहद गहद होली कुलच ये भी सब जंगल में ऐसे होते थे वो लोग उगाने लग गए बात अलग चीज है हर चीज की खेती होने लग गई है पहले अपने आप होते थे जंगल खूब बहुत होता है कम पानी से भी काम चल जाता है और पानी टिकाने की जरूरत पहाड़ में कहाँ पानी टिकेगा खेतियों हाँ कुट्टू कुट्टू भी बहुत होता है कुट्टू भी कुट्टू का आटा भी खाया जाता है कुट्टू का धान भी खाया जाता है काला काला से तो दाना होता है बीज है, जैसे सब बीज होते हैं वैसे भी बीज है, वो भी बहुत होता है पावन। हयं गवीनम संज्ञायाम, हयं गवीनम प्रथमा का एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, ये रूढ़ किया जब निपातन से किया जा रहा है इस शब्द को। हयं गवीनम उस मक्खन या घी का नाम है जो ताजा ताजा दही से बनाया हुआ, कल का दूध हो, दूध कल का होनी चाहिए, उसे पुराना नहीं, परसों तरसों का नहीं, पुराना दही भी नहीं, पुराना दूधों का निकाल के क्रीम निकाल के रख करके बाद वो भी नहीं, उसे बनाया हुआ मक्खन घी नहीं लेना है। यहां पर यह है कि भाई कल आपने शाम को दूध दोहन किया, शाम गए सुबह कभी नहीं लेने का, तो शाम को दूध दोहन किया पकाया, तो जितनी आपको पीने खाने के लिए अलग कर ली, कुल दूध को अलग कर दिया, उसको जामन डाल दी, दही बनाया, सवेरे उस दही को ब्लोडन किया, मक्खन निकाला, उस मक्खन का नाम हयंगवीनम, क्या उस मक्खन से बना हुआ घी का नाम हयंगवीनम। और लोग क्या करते हैं, चार पांच दिन का सब मक्खन दही इकट्ठा कर लिया, बस दूध सब ऐसे ही या क्रीम निकाल के इकट्ठा कर लिया, उससे हयंगवीन मिलेगा ही नहीं कहीं। इसे स्वामी जी अपने रामायण जी महाराज ने 3 साल का जैसे नियम बना दिया था कि जो हमें घी खिलाना है तो हयंगवीन घी बना के खिलाओ, नहीं तो बस घी नहीं, न सब्जी में न दाल में न रोटी में किसी में घी नहीं होता, घी का गंध आ गया तो खाना नहीं खाते, ऐसे नियम बना दिया। हम लोग अब क्या करें, रोज दूध लाए, रोज दही बनाए, रोज मक्खन निकाल लेके रोज घी बनाते। एक बार ऐसे उसके इसी समय ज्ञानपीठ में थे, 2 महीना पूरा जो मेरा रोज करते थे, 2 दिन के लिए 2 किलो अलग, पीने के लिए 1 किलो, दही बनाने के लिए 1 किलो, उससे खाने के लिए भी थे, गर्मी के दिन आए थे जून जुलाई में, गंगा दशहरा तक के लिए वहीं रहे वो, इसलिए वो खाने के लिए थोड़ा दही अलग करना, बाकी दही ग्लोडन करके उसका मक्खन निकालना, उसका घी बनाना, वही घी से सब्जी छोड़ते थे, वही घी को रोटी में लगाते। बनाने के ऊपर है, हाँ बनाने के ऊपर है, ये अच्छा दूध होनी चाहिए, दूध की क्वालिटी पर डिपेंड है। दूध हम लोग लेते थे पंचायत गौशाला से, बिल्कुल शुद्ध, उसको खूब उबालते थे, उसे जो भी जलाश वो मिट जाए, ऐसा ऐसा लगता था वो दही मक्खन जैसा लगता था, इतना भारी है। 1 किलो दही में कम से कम 150 से 200 ग्राम निकलती थी, 1 किलो दूध के उबाला ना पहले उसको, कुछ मलाई नहीं जमते, यहाँ तो पानी पानी रहता है, पूरा पानी कारण है ना कि एक तो खिलाने के ऊपर भी निर्भर होता है, क्या खिला रहे हैं गाय को, गाय को पौष्टिक आहार मिलेगा नहीं तो कहाँ से बनेगा उसे चर्बी। गाय ज्यादा पानी पीते, दूध पिए पतला हो जाएगा, पागल है, फिर औरत को ज्यादा पानी पिला तो खूब दूध बच्चे निकलेगा, बच्चे के लिए है, औरत यदि 10 लीटर पानी पी लेगी तो बच्चे के लिए 20 लीटर दूध निकलेगा क्या। अरे वो बोलते तो उनको यही बोलो ना, तुम भी जवाब दो, हमारे सामने कोई ऐसा नहीं बोलता। इसलिए एक बनारस में पंडित जी थे, वो बड़े कर्मकांडी पंडित थे, जिस दुकान से दूध लेते थे ना उसको बोलते थे, देखो भाई तुम लोग पानी मिलाते हो पर झूठ क्यों बोलते हो, इसलिए ऐसा है पानी मिलाओ हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नाले पाले इधर उधर का पानी नहीं मिलाना, गंगा जी मिलाना, गंगा जी मिला कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम नलके का पानी मिला देते, नाले का पानी मिला देते, कहाँ का पानी मिला देते हो, ये ठीक नहीं, ये मत किया करो, मिलाओ पानी, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला, लेकिन गंगा जल मिला तो तेरा भी भला होगा हमारा भी भला होगा, ऐसा बोलते थे। तो वो पता नहीं क्या उसके दिमाग में लग गया, वो पॉइंट दुकानदार यादव उस ब्राह्मण को शुद्ध दूध देने लग गया, शुद्ध वो हमको भी शुद्धि देता था, हमेशा ही कहते नहीं आप महाराज महात्मा को और अच्छे ब्राह्मणों को अच्छे महात्मा को हम पानी मिला के नहीं देंगे, भंडारे वाला महात्मा ने इनको जरूर पानी पिलाऊंगा।